Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.14 października. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Życiu niemowlęcia z kokainą we krwi nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodzice trafili za kraty. Petycję do premiera w sprawie podwyżek złożyli w swoje święto nauczyciele. Litewska policja rozdaje kierowcom gwizdki ultradźwiękowe przeciw dzikim zwierzętom. Życiu niemowlęcia we krwi, którego lekarze stwierdzili kokainę, nie zagraża niebezpieczeństwo. Po obserwacji w krakowskim uniwersyteckim szpitalu dziecięcym 9-miesięczny chłopiec opuścił placówkę. Opiekuje się nim teraz babcie. Rodzice, którzy handlowali narkotykami i ukrywali się przed policją w Altanie na ogródkach działkowych w Krakowie, usłyszeli zarzuty. Zarzut nieumyślnego narażenia na utratę życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tego dziecka, nad którym mieli obowiązek opieki. Zarzut oczywiście wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, a mężczyzna dodatkowo usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obydwoje trafili już do aresztu. Dodaje Anna Zbroje z małopolskiej policji, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że rodzice celowo odurzyli niemowlę kokainą. Są takie podejrzenia, że rzeczywiście ten chłopiec przypadkowo miał kontakt z tą substancją narkotyczną. Mogły być to rzeczywiście opary podczas dzielenia, porcowania tego narkotyku, przebywania w zamkniętym pomieszczeniu z tym środkiem, jak również to, że ten narkotyk mógł się rozsypać, mógł upaść na ziemię i dziecko w przypadkowy sposób po prostu miało styczność z tą substancją. 30-letniej matce i 33-letniemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. W Altanie Ogrodowej policja zabezpieczyła ponad 2 kg różnych narkotyków. Rząd pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie. Także rzecznik rządu komentuje dzisiejszy protest związkowców z Oświatowej Solidarności. Nauczyciele złożyli pismo do premiera, w którym domagają się powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, mówi Waldemar Jakubowski ze związku. W sprawie katechetów, jak zostali potraktowani, w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, w sprawie dyskryminujących przepisów, jeśli chodzi o godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe, ale także na przykład jeśli chodzi o urlop na żądanie, którego nauczyciele są jako jedyna grupa zawodowa w Polsce pozbawieni. Dialog z nauczycielami jest prowadzony, mówi minister Adam Szłapka. Rozmawiałem dzisiaj z panią minister Nowacką i wiem, że tam dialog będzie się odbywał i na pewno w najbliższym czasie dojdzie do rozmowy. Chciałbym też przypomnieć, że to my zapowiedzieliśmy w czasie kampanii wyborczej podwyżki 30% dla nauczycieli i to zrealizowaliśmy. Oświatowa Solidarność twierdzi, że ten dialog nie jest wystarczający, domaga się szerszych rozmów w sprawie rozwiązania problemów. A więcej o zarobkach nauczycieli już za chwilę w naszej audycji. Coraz więcej ukraińskich żołnierzy dezerteruje i samowolnie opuszcza jednostki wojskowe. Od początku wojny było w sumie 250 tysięcy takich przypadków. O danych, do których dotarł portal Ukraińska Prawda, Paweł Buszko. Jak wynika z danych przekazanych przez ukraińską prokuraturę, wszczęła ona od 2022 roku ponad 235 tysięcy postępowań w sprawie samowolnego opuszczenia jednostki i 54 tysiące w sprawie dezercji żołnierzy. Przy czym, jeśli porównać to z zeszłoroczną statystyką, okazuje się, że jedynie w ciągu ostatniego roku, w porównaniu z całym poprzednim, ponad dwuletnim okresem, liczba żołnierzy, którzy samowolnie opuścili jednostkę, wzrosła niemal czterokrotnie, a dezerterów dwukrotnie. Nie ma informacji, ilu żołnierzy powraca do jednostek. Jak pisze Ukraińska Prawda, zjawisko może mieć związek z przepisami, które pozwalają uniknąć kar, jeśli żołnierz oddalił się z jednostki po raz pierwszy, a potem powrócił dobrowolnie. Według statystyk, od początku wojny wyrok pozbawienia wolności usłyszał mniej niż 1% tych, którzy zdezerterowali. Paweł Buszko, Polskie Radio. Poważne problemy komunikacyjne w Grecji przez strajk pracowników transportu i usług publicznych, którzy sprzeciwiają się reformie prawa pracy. Protestują pracownicy kolei i transportu wodnego, lekarze i dziennikarze nadawców publicznych. Zapowiadają marsz przed parlament w Atenach. Planowana reforma pozwoli pracodawcom w sektorze prywatnym na wydłużenie czasu pracy. Według rządu pozwoli to ochronić pracowników przed zwolnieniem. Związki zawodowe twierdzą, że to rozwiązanie bezpośrednio uderzy w prawa pracownicze, m.in. w 8-godzinny dzień pracy. Policja na Litwie ostrzega kierowców przed dzikimi zwierzętami, prowadzi akcję prewencyjną i rozdaje gwizdki ultradźwiękowe. Z Wilna Kamil Zalewski. Podstawowym celem akcji o nazwie Gwizdek Chroni jest propagowanie wśród kierowców znajomości przepisów na drogach prowadzących przez obszary leśne. To tam najczęściej dochodzi do wypadków ze zwierzyną. Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich 7 lat liczba takich kolizji na Litwie wzrosła prawie 3-krotnie. Najczęściej dochodzi do nich na wiosnę oraz jesienią. W komunikacie policja, opierając się na słowach jednego z litewskich ekspertów, zaznacza, że zwierzęta nie rozumieją, czym jest odległość, reagują na światła i mogą nagle wybiec na drogę. Organizatorzy akcji podkreślają, że gwizdki ultradźwiękowe przekazywane litewskim kierowcom są tylko jednym ze środków zapobiegających wypadkom i nie jest to rozwiązanie absolutnie niezawodne. Na dźwięk, który jest niesłyszalny dla człowieka, mogą jednak reagować niektóre dzikie zwierzęta. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Robert Lewandowski kontuzjowany. Kapitan reprezentacji nabawił się urazu podczas meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Litwą, w którym strzelił nawet gola. Po jednej z akcji złapał się za udo. Wydawało się, że to chodzi jedynie o lekkie naciągnięcie, a jednak nie jest dobrze. Lewy naderwał mięsień dwugłowy uda, a te informacje potwierdził klub FC Barcelona. Napastnika czeka kilkutygodniowa przerwa. Na pewno nie zagra w El Clasico 26 października. A dzisiaj zostaną rozegrane kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Świata. W najciekawszych zagrają Hiszpanie z Bułgarią, Łotwa z Anglią, Portugalia z Węgrami, Turcja z Gruzją czy Włochy z Izraelem. Tutaj protesty gwarantowane. Batumi, hej Batumi, śpiewają zapewne w szampańskich humorach nasze szachistki, które zdobyły złoty medal drużynowych Mistrzostw Europy. Polki w turnieju rozgrywanym w Gruzji pokonały dzisiaj Azerbejdżan i zapewniły sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Biało-czerwone na szachownicy walczyły w składzie Oliwia Kiełbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska i Klaudia Kulon. To drugi polski złoty medal w historii tych rozgrywek. Poprzedni wywalczyły 20 lat temu w Göteborgu, a w Batumi startowały reprezentacje 36 państw. W drużynowych Mistrzostwach Europy grają także tenisiści stołowi. Reprezentacja Polski potem jak pokonała Finlandię awansowała do 1/8 finału, a przy okazji zapewniła sobie udział w Mistrzostwach Świata w Londynie. Trener Tomasz Redzimski naturalnie zadowolony. Na pewno to nie był dla nas łatwy pojedynek, byliśmy też w roli faworyta, ale cieszę się, że nasi ci tacy już doświadczeni, utytułowani zawodnicy jak Marek Badowski i Miłosz Redzimski potrafili zagrać na swoim najwyższym poziomie. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się jutro, w tej fazie już wcześniej znalazły się nasze reprezentantki. Z tenisa stołowego do ziemnego w tym przypadku grają w hali na nawierzchni twardej. W turnieju w Sztokholmie zakończyło się spotkanie Kamila Majchrzaka. Pokonał w 2-2 Austriaka Misolicia. Uwaga, przeczytałem właśnie, że najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Jutro zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry mają pokazać od 7 do 14 stopni, a kolejne dni, według synoptyków, będą bardzo podobne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Elektryczny piekarnik do zabudowy Haier. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1999. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego z jednej strony, a z drugiej, dlatego właśnie, że jest Dzień Nauczyciela, porozmawiamy o pieniądzach nauczycieli. Porównamy sobie, na co stać nauczyciela w Polsce, na co stać za granicą. Nauczyciele wrócą też w reportażu po godzinie 18.30 w audycji popołudniowej. W zasadzie urodziłam się prawie, że w szkole, dlatego że jak miałam 4 miesiące, moja mama wróciła do pracy w szkole. Nigdy nie chciałam uczyć. Nigdy. Co roku organizujemy festyn dla potrzeb naszej szkoły. Ale się nie dało od tego uciec. I któregoś razu mówi: mamo, ja chciałabym zacząć pracę w szkole. To nie ukrywam, ale zrobiło mi się przykro. W audycji popołudniowej, jeszcze przed godziną 16.30, opowiemy o grach na telefony, z którymi pewnie jakoś tam nauczyciele też się zmagać muszą, patrząc, co uczniowie robią na przerwach. A te gry na telefony mogą być dla dzieci niebezpieczne. 70% chłopców wykazało, że to jest taki ulubiony sposób spędzania czasu. Dla mniej więcej nieco ponad 1/3 dziewcząt również gry są bardzo ważne. W tym Zapraszamy do Trójki powiemy też o upłynnianiu tego, co drewniane. Chińczycy gdzieś będą musieli swoje meble, których nie sprzedadzą do Stanów, upłynnić. Zakładam, że spora część będzie szła do Europy i do Polski. Do upłynniania drewnianego potrzeba pewnie odrobiny wyobraźni. Just My Imagination od The Cranberries teraz w programie trzecim. A te meble związane są z tym i zajęcie się tym tematem, że dziś wchodzą amerykańskie cła na drewno. Pół minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Dobra okazja, by wykorzystać wyobraźnię i zastanowić się, jak wysokie zarobki mogliby mieć nauczyciele, gdyby dostawali tyle, na ile zasługują. Nauczyciele teraz mówią, że zarabiają za mało. Wpadliśmy na pomysł, żeby sprawdzić, jak zarobki polskich nauczycieli wypadają na tle pensji ich koleżanek i kolegów z innych europejskich państw. Jeżeli popatrzymy sobie na miesięczne koszty utrzymania, tutaj nie mamy kosztu zakwaterowania, tylko takie wydatki na życie. Dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. No to te przeciętne zarobki są dosyć niskie. Spójrzmy na dane. Już po potrąceniu wszystkich obowiązkowych podatków, składek i tego typu opłat, no to wychodzi, że polski nauczyciel na rękę przeciętnie bierze 4,5 tysiąca złotych. Podczas gdy nauczyciel w Niemczech bierze 10 tysięcy złotych, nauczyciel we Francji 9,5 tysiąca złotych, w Holandii aż 11,5 tysiąca złotych. To prawie dwa razy więcej netto, a pamiętajmy, że w wymienionych państwach życie jest droższe. Ale jeżeli popatrzymy sobie na miesięczne koszty utrzymania, to takie wydatki, jak to się mówi, na życie, no to się okaże, że w Polsce te wydatki zostały określone na poziomie 2800. Kiedy niemieccy nauczyciele zarabiają prawie dwukrotnie więcej niż polscy nauczyciele. Jeżeli teraz popatrzycie Państwo, ile wynoszą koszty utrzymania, to w Niemczech w przeliczeniu na złote to będzie około 4300-4400. Ale na życie nie przeznaczają dwa razy więcej. Realna wartość ich zarobków jest większa. No to liczmy dalej. Podobnie rzecz ma się z Holandią. W Holandii ten koszt utrzymania został określony na 1100 euro, czyli około 4800 w zaokrągleniu. Ponownie, to nie jest dwa razy więcej niż w Polsce, a holenderscy nauczyciele, przypomnę, zarabiają przeciętnie miesięcznie 11 500, a polscy 4,5 tysiąca na rękę. Nauczyciele akademiccy to także nauczyciele. Jak więc wygląda ich sytuacja? Jestem przede wszystkim beneficjentem tej podwyżki, która się w 2024 roku pojawiła, to znaczy te 30% wzrosty wynagrodzeń. Jeśli popatrzymy na jednorazową skalę, to była to najwyższa podwyżka wynagrodzeń w historii, z tym, że te 30% było tylko, ktoś powie, wyrównaniem wynagrodzenia realnego po okresie bardzo wysokiej inflacji w Polsce. Jeżeli słyszymy, że w budżecie zostały zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, to będzie to oznaczało, że realna wysokość tych wynagrodzeń się nie zmieni. No bo jeżeli mamy inflację na poziomie około 3% w roku 2025, no to zwiększenie nominalnej wartości wynagrodzenia oznacza, że jego realna wartość jest niezmieniona. Znaczy, że pensje nauczycieli realnie nie wzrosły i to jest taka smutna rzeczywistość w Dniu Nauczyciela. Tematem zajęła się Karolina Gonet. W Polsce nauczyciele chcą, by ich pensje powiązać ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. To jest w obywatelskim projekcie ustawy przygotowanym przez środowiska związkowe. Nie jest to taka prosta sytuacja, mówiła rano w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Jest wola Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani minister Nowacka zadeklarowała, że do końca tej kadencji będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny i to jest nasz plan. Nauczyciele chcą też 10% podwyżki wynagrodzenia, ale czy mogą na nią liczyć? Tu Katarzyna Lubnauer nie odpowiedziała wprost. A to, co Państwo słyszą w tym momencie, to nasza piosenka dnia. Heavy News, Richard Ashcroft w programie trzecim, 17 minut po godzinie 16. 22 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora na gry na telefonach, które dla dzieci często są czymś więcej niż tylko dostępem do rozrywki. Bez wiedzy rodziców dzieci trafiają w takich grach online na telefonach najczęściej na czaty pełne obcych osób. Są wciągane w hazard, w oszustwa, czasami i wykorzystanie seksualne. NASK przypomina, że niewinnie wyglądające gry mogą być miejscem pełnym niebezpieczeństw. I o tym Józef Niewiarowski. Odrobiło już lekcję, ma czas dla siebie, samo. Włącza jedną z tych popularnych gier, Roblox, Fortnite. My za to wreszcie mamy spokojną głowę. Trochę tak jakbyśmy porównali to do ruchliwego miasta i zastanawiali się, jak to jest z tym bezpieczeństwem. W grze zamiast ulic są mapy, zamiast knajp publiczne czaty, na których każdy może coś napisać. Zamiast samochodów są linki przekierowujące nas na zewnętrzne strony internetowe. Nie jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę masę, skontrolować każdego czatu. Radosław Nałęcz, dziennikarz Trójki, ekspert gier wideo. Każdej rozmowy, każdej interakcji jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Musimy mieć na uwadze chociażby oszustwa, grooming, czyli uwodzenie dzieci przez internet. Ekspertka NASK Marta Witkowska. 70% chłopców wykazało, że to jest taki ulubiony sposób spędzania czasu. Dla mniej więcej nieco ponad 1/3 dziewcząt również gry są bardzo ważne. Ważne i czasochłonne. Według ekspertki kluczową rolę odgrywa czas. Ustalenie różnicy między normowanym czasem gry a nadmiernym graniem. Choć producenci gier korzystają często z nieczystych chwytów, aby jak najdłużej utrzymać naszą uwagę. To są przede wszystkim wszystkie te elementy bazujące na takiej mechanice niespodzianki. Psychoterapeutka uzależnień, ekspertka od hazardu, dr Bernadetta Lelonek-Kuleta. Czyli to, że wynik gry jest nieoczekiwany, nieprzewidywany, nie mamy nad nim kontroli. Mechaniki hazardowe są zaszyte w wielu grach, nawet w FIFA są mechaniki hazardowe. Oprócz właśnie takiego subtelnego wplatania hazardu w gry, na przykład w lootboxach, czyli skrzynkach, z których można wylosować sobie jakieś elementy mniej lub bardziej przydatne w grze, konstruowane są gry, które dosłownie przypominają gry hazardowe, na przykład klasyczną ruletkę. Ale trzymając się metafory miasta, żadne miasto nie jest samo w sobie niczym złym. Ja przede wszystkim nigdy nie zabraniałem swoim dzieciom grać. To znaczy nie chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, w której gry są normalną częścią, tak samo jak telewizja czy platformy VOD, żeby nigdy nie było czegoś takiego, że jest to owoc zakazany, że moje dzieci muszą chować się przede mną albo ukrywać to, że chcą pograć. Natomiast no, wszystko powinno mieć swoje granice, czyli interesowałem się tym, co robią moje dzieci w internecie. Mam założoną kontrolę rodzicielską, czyli to ja decyduję, ile mają czasu z tym urządzeniem, ile mają możliwości grania, ale też słucham, co tam się dzieje. W sensie staram się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby gdzieś tam być w pobliżu, kiedy grają. Wtedy obce miasto zamienia się w znajomą okolicę. O ile bezpieczniejsze będzie dziecko, które zna zagrożenia, wie, że tam to lepiej nie wchodzić, a tu jest załóżmy boisko, na które można umówić się z kolegami. Bez odbierania prywatności, ale z pewnością, że dziecko nie porusza się samo po obcym mieście, a po prostu wyszło pobawić się na podwórze. Więcej o higienie cyfrowej gier wideo mogą Państwo posłuchać w podcaście Samograj Radosława Nałęcza do znalezienia na podcastowej stronie Polskiego Radia. Już wkrótce, za 5 minut o 16.30 skrót serwisu Trójki, po nim przykra rzeczywistość opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami. W czasie pierwszego badania prenatalnego lekarz, który prowadził to badanie, zapytał mnie, ile waży. Ja powiedziałam, że nie wiem i czy jest jakaś waga, na której mogę się zważyć. Powiedział, że jak nie wiem, ile waży, to mogę iść na wagę dla samochodów albo do weterynarza. Na zegarach 16.26. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twoja podróż rozpoczyna się z Fordem. Zanurz się w komfortowym wnętrzu hybrydowego SUV-a, rodzinnej Kugi z silnikiem 2,5 litra full hybrid lub plug-in hybrid lub kradnącej spojrzenia Pumy. Poczuj, jak zwinnie i dynamicznie się prowadzą. Teraz dostępne od ręki w wyjątkowej wyprzedaży. Kuga z korzyścią finansową do 44 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony lub Puma z wyposażeniem premium już od 89 tysięcy 900 zł. Do tego rok ubezpieczenia gratis. Fordy Puma i Kuga. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Panie Pascalu, a może moglibyśmy, wie pan, tak trochę zaszaleć? Z panią pani Barbaro zawsze. To co, psie ceny na urodziny w Media Expert, czy multirabaty i piąty produkt za złotówkę? I to, jak świętować to na całego. Psie ceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert. Legenda rocka powraca na wielki ekran. Bruce Springsteen. Prawdziwa historia. Prawdziwe emocje. Prawdziwy Bruce. Springsteen. Ocal mnie od nicości. Tylko w kinach od 24 października. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego żel do prania Cocolino Wonder Wash 1,48 litra. 25 zł za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Hej, tu Ikea. Wiesz, że jak sobie oszczędzisz, to się wyśpisz? Zyskaj z Ikea Family. Teraz 15% rabatu na materace i sofy rozkładane. Oferta trwa do 30 października. Regulamin dostępny na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Marzysz o nowym Volkswagenie? Tylko w tym tygodniu dni otwarte wyprzedaży rocznika 2025. Sprawdź modele z korzyścią nawet do 41 900 zł. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra łaciate 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Jaja ściółkowe złotanioska rozmiar M lub L. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. ONZ i Czerwony Krzyż apelują o otwarcie wszystkich przejść granicznych do Strefy Gazy. Umożliwi to zdaniem organizacji szybkie i sprawne dotarcie pilnej pomocy dla ludzi potrzebujących na zniszczonym wojną terytorium. Przedstawiciel Czerwonego Krzyża Christian Cardon powiedział, że ze względu na ogromne potrzeby wszystkie punkty wjazdu do palestyńskiej enklawy powinny być otwarte. Jak podkreślił, właśnie o to proszą pracownicy pomocy humanitarnej przez ostatnie godziny. Rada Ministrów przyjęła zmianę w ustawie o podatku akcyzowym. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że podniesione zostaną stawki akcyzowe na alkohol. Jak mówił, w mapie drogowej jest zapisane, że zawsze wzrastają o 5%. W 2026 roku byłoby to 15% zamiast 5%, a w 2027 10% zamiast 5%. Według szacunków butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 zł. Taka jest propozycja, która została zaakceptowana przez rząd. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w dużej części kraju. Synoptycy prognozują, że w wielu miejscach ograniczy widzialność poniżej 200 metrów. Alerty będą obowiązywać od 22 do jutra do 10. Mgła wystąpi w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim, a także w dużej części mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz w północnych powiatach małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w programie trzecim. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Naprzeciwko mnie Sylwia Zadrożna. Zapraszam w Raciborzu. W halach po Rafako uruchomiona zostanie produkcja Jelcza, poinformował dziś premier Donald Tusk. Podkreślił, że to inwestycja niezbędna dla polskiego wojska, bo na pojazdach produkowanych przez spółkę należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej montowane są m.in. rakiety i radary. Pracę w dawnej fabryce kotłów znajdzie ponad 500 osób. Nawet o ponad 1/4 spadło oprocentowanie części detalicznych obligacji. Wszystko przez inflację, która wyraźnie wyhamowała, wyjaśnia Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Ktoś, kto w ostatnich latach kupował detaliczne obligacje skarbowe, powinien mieć rękę na pulsie. Wszystko przez wyraźne wyhamowanie wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Jest to o tyle ważne, że to właśnie inflacja jest składnikiem oprocentowania części detalicznych obligacji skarbowych. A sprawa dotyczy papierów co najmniej 4-letnich. 3 luksusowe marki odzieżowe Gucci, Chloe i Loewe zostały ukarane grzywną o łącznej wysokości 157 milionów euro za praktyki cenowe niezgodne z unijnym prawem konkurencyjności, poinformowała dziś Komisja Europejska. Firmy ingerowały w ustalanie cen ich produktów przez detalistów. Decyzja ta ma być sygnałem dla branży modowej i każdej innej, że Komisja Europejska nie będzie tolerować tego rodzaju praktyk. Buzko-Zdrój, liderem rankingu polskich uzdrowisk, w którym internauci z całego kraju wskazywali miejscowości, które najlepiej łączą walory zdrowotne, przyrodnicze i turystyczne. Na podium znalazły się jeszcze Muszyna i Krynica-Zdrój, mówi Eugeniusz Triasun z magazynu Travelist. Łącznie te trzy uzdrowiska zebrały ponad połowę wszystkich głosów, co pokazuje, że Polacy szczególnie cenią południową część naszego kraju, regiony górskie, podgórskie, gdzie możemy liczyć na ciszę, a także klimat sprzyjający regeneracji. Dalsze miejsca zajęły Kołobrzeg, Świnoujście i Nałęczów, a liczba turystów i kuracjuszy przekłada się na wpływy do budżetów tych kurortów. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Piękne słońce przebija się przez chmury, wpada do studia, razi mnie odrobinę, ledwo widzę na monitorze, co sobie napisałem. A mam tutaj, znika po widok, że najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe niestety. Jutro termometry pokażą od 7 do 14 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 17. Dzwonią państwo pod 2 2 i 7 3. Proponuję naszym posłom i senatorom, żeby zmniejszyli swoje diety poselskie i utworzyli fundusz, który będzie przeznaczony dla tej grupy społecznej nauczycieli, którzy zarabiają 4,5 tysiąca. I oczywiście, żeby doszło w końcu do deregulacji osób zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa, bo tam siedzą ludzie, którzy kompletnie nic nie robią i zarabiają po kilkanaście, a niekiedy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nawet pan nie wie, jak się musieli narobić, żeby nic nie robić. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been. running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Mark Ronson, Ray, Suzanne w programie trzecim. Za 20 minut będzie godzina 17. Chciałbym powiedzieć, rodzenie dzieci prosta sprawa, ale chyba coś takiego to tylko facet może wymyślić, prawda? No dobrze, sprawa jest nieprosta, ale proszę sobie, drogie panie, wyobrazić, że może być jeszcze trudniej. Zastanówmy się, jak wygląda dostępność gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Już mówię, nie ma obniżonych foteli, nie ma podnośników, za to jest na przykład brak zrozumienia. O tym Monika Gosławska. Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, mówi, że z dostępnością gabinetów ginekologicznych bywa różnie. Są miejsca wzorcowe i są takie, które pozostawiają wiele do życzenia. Wspomina przykrą wizytę u lekarza w czasie ciąży. W czasie pierwszego badania prenatalnego lekarz, który prowadził to badanie, zapytał mnie, ile waży. Ja powiedziałam, że nie wiem i czy jest jakaś waga, na której mogę się zważyć. Powiedział, że jak nie wiem, ile waży, to mogę iść na wagę dla samochodów albo do weterynarza. Kilka lat temu Kulawa Warszawa rozpoczęła kampanię Chcemy równowagi. Dzięki nam i naszym działaniom i tej kampanii w Polsce w bardzo dużej ilości placówek zaczęły się pojawiać wagi krzesełkowe, wagi platformowe, nie tylko w publicznej ochronie zdrowia, ale też prywatnej. Ja nie chcę, żeby kobieta z niepełnosprawnością, która porusza się na wózku, w czasie ciąży usłyszała, że ma iść do weterynarza, bo to jest okrutne po prostu. Przykładów przykrych doświadczeń z gabinetów ginekologicznych jest więcej. Justyna Kucińska jest osobą niewidomą, na co dzień zajmuje się dostępnością. Jeśli wszystkie pacjentki na przykład w rejestracji są pytane przede mną, czy zgadzają się na obecność studentów, a mnie pani z rejestracji nie pyta, no to coś jest nie tak. Jeżeli wchodzę do gabinetu i muszę lekarza pytać, czy są tu jakieś inne osoby, jakby to na pewno nie jest dobry sposób komunikacji z pacjentką. Dostępnością zajmuje się także Aleksandra Wasiak. Jak wygląda system rejestracji i potem wołania pacjenta? No, zaprasza się ustnie, prawda? A pacjenci głusi nie słyszą, że są teraz wywoływani. W związku z tym lekarz stwierdza, czyli nie ma tej pani, następna osoba. To się cały czas dzieje tak naprawdę, że takie elementarne rzeczy jak wywoływanie nie działa. Małgorzata Żbikowska, która porusza się przy pomocy wózka, też ma przykre wspomnienia. Lekarz nie widząc moich badań żadnych, po tym jak usłyszał, że właśnie chciałabym zajść w ciążę, powiedział mi, że no, chciałby uszczęśliwić wszystkie kobiety, natomiast mnie to nie da rady na pewno. Doktor Monika Łukasiewicz, ginekolożka. To jest w ogóle brak, bym powiedziała, edukacji społecznej, nie? Kobieta tak naprawdę z niepełnosprawnością ruchową może zajść w ciążę, powinna używać antykoncepcji, jeżeli nie może zajść w ciążę, może też przejść przez in vitro, więc jakby wszystko jest tutaj możliwe. Kwestia macierzyństwa, kwestia seksualności, kwestia badania, dostępności, to jest wszystko edukacja. Doktor Monika Łukasiewicz od 20 lat przyjmuje w swoim gabinecie panie z niepełnosprawnościami. Mówi o potrzebie edukacji. Lekarze często, jak nie mają takich pacjentek i nie mają doświadczenia, to często nie wiedzą do końca, jak to zrobić, dlatego, że nie ma tej edukacji też. To nie jest tylko dlatego, że lekarze. Lekarze czasem chcą, ale dlatego jak na przykład mam wykłady, to uczę pacjentki, jak mówić lekarzom, co zrobić i wtedy lekarz już wie i jest okej. Katarzyna Mirkowska, psycholożka, psychoterapeutka poruszająca się przy pomocy wózka. Spotkałam się, że ginekolog jak najbardziej pomaga. Tylko trzeba mówić o tym, że na przykład proszę mi taki sposób nogi nie podnosić, bo się zsunę. Albo nie mam kontroli nad swoim ciałem w tym momencie. No wiadomo, że ten kontakt z lekarzem indywidualny powinien być, ale jak jest ten asystent, to zapraszamy tego asystenta i na czas badania możemy asystenta wyprosić. Fundacja Kulawa Warszawa prowadzi portal dostępnaginekologia.pl. Tam można znaleźć informacje o dostępnych gabinetach. Tam jest około 300 placówek i szczegóły, która z tych placówek jaką formę zwiększonej dostępności oferuje. 17 minut do 17 w programie trzecim Aleksander Szalonek. Tańczę sam. Dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. A mnie się ciśnie takie pytanie, tylko nie wiem komu zadać. Czy prawdą jest, że kiedyś dawno, dawno temu w starożytności, 2000 lat temu, to było takie złorzeczenie. Oby ci przyszło cudze dzieci uczyć. Szanowny panie, nie wiem czy żyje jeszcze ktoś, kto mógłby to potwierdzić. Piętnaście minut do 17. Dzisiaj 14 października i w życie wchodzą amerykańskie cła na drewno i produkty meblowe, a Polska to meblarska potęga przecież. No i teraz tak, cła dla krajów unijnych są sporo niższe niż te dla Chin, Wietnamu czy Meksyku. Czy to oznacza, że polskie firmy meblarskie już zacierają ręce i chcą podbijać rynek amerykański? Sprawa jest bardziej skomplikowana. Jacek Frenzel. Czy to szansa dla polskich producentów, którzy są już na rynku amerykańskim, na zwiększenie sprzedaży, a dla nowych zdobycia rynku za oceanem? To oczywiście jest pewna szansa dla polskich i unijnych producentów, no bo ta stawka 15% będzie niższa niż stawki, którymi objęte zostaną Chiny, Wietnam, Kanada, Meksyk, czyli duzi eksporterzy mebli do Stanów Zjednoczonych. Piotr Dzierżanowski, analityk do spraw międzynarodowych stosunków gospodarczych, PISM. Przy czym musimy pamiętać, że najważniejszym rynkiem dla polskiego przemysłu meblarskiego, dla polskiego przemysłu w ogóle jest po pierwsze rynek krajowy, po drugie rynek unijny. Stany Zjednoczone są dużym i ważnym konsumentem naszych mebli. Ale eksport za ocean jest znacznie mniejszy niż na rynki państw europejskich. Ja bym wykazywał w tej kwestii umiarkowany optymizm. Dlatego, bo eksport do Stanów Zjednoczonych nie jest rzeczą prostą. Tomasz Winnicki, ekspert branży meblowej, polandfurniture.com i polandexport.com. To są kwestie logistyki, pozwoleń, wszelkiego rodzaju, które często w każdym stanie są inne. I rozpoczęcie eksportu do Stanów dla polskiej firmy to są na starcie bardzo duże koszty. Do tego dochodzi jeszcze nieprzewidywalność prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo dziś te cła są takie, jutro mogą być inne. Więc ci, którzy tam są, mogą ten eksport zwiększać. Natomiast nie liczyłbym na to, że jacyś nowi gracze pojawią się na rynku amerykańskim. Eksportujemy, a w zasadzie eksportowaliśmy do tej pory. W tej chwili mamy zawieszenie współpracy. Agnieszka Rzępała-Chmielewska, Komplet Chmielewscy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Żeby móc prowadzić biznes, i to nie ma znaczenia, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek w innym miejscu, my musimy mieć stabilizację, my musimy mieć pewność, że to, co my dzisiaj robimy, to będzie miało konsekwencje długofalowe. Natomiast dzisiaj nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że to, co my dzisiaj ustalamy, kontraktujemy, co potem wyprodukujemy, a następnie sprzedamy, zanim dopłynie do Stanów, że to będzie ten sam czas i te same warunki naszej sprzedaży. Natomiast administracja obecnego pana prezydenta niestety jest mocno chwiejna w decyzjach, więc dla nas jest to zbyt duże ryzyko. W momencie, w którym wyższymi cłami zostaną objęte produkty z takich krajów jak Chiny czy Wietnam, jak również prawdopodobnie Meksyk, zacznie się konkurencja cenowa i próba przekierowania tych mebli do Europy. Jeżeli naszego rynku ktoś nie zabezpieczy, no to możemy mieć tu na swoim podwórku większe problemy z tego tytułu. Stany Zjednoczone to po pierwsze bardzo duży rynek. To rynek, na którym dobrze być. Tam mamy ogromną konsumpcję, bardzo ważną rolę sektora nieruchomości i wyposażenia domów. To rynek premium, na którym można sprzedawać dobrej jakości produkty, takie, w których ważniejszą rolę pełniłby design, produkty luksusowe i rynek, który tak naprawdę oferuje ogromne możliwości ze względu na swój rozmiar. To jest bardzo bogaty kraj, a jednocześnie bardzo duży. Cała polityka Donalda Trumpa spowodowała, że mamy też bardzo niski kurs dolara. I przy tak niskim kursie dolara my tak naprawdę musimy podnieść ceny, bo dzisiaj już nam się w ogóle to nie mieści w kalkulacjach. Dlatego my już w tej chwili, jeżeli nawet eksportujemy do innych krajów pozawspólnotowych, które do tej pory sprzedawaliśmy w dolarach, również przekazujemy już w walucie euro, bo widzimy, że dolar jest bardzo niestabilny. Dlatego część polskich producentów czasowo wstrzymuje się z działaniami za oceanem. Zostawiamy na razie rynek meblarski i wracamy do pensji nauczycieli, bo pojawiło się pytanie, które kieruję też do państwa. A czy można by te pensje porównać do średniej godzinowej? Ile wychodzi na godzinę średnio nauczycielowi? Ja myślę, że wyjdzie dużo więcej niż średnia krajowa. Najpierw musielibyśmy znać godzinową ilość pracy jakiegoś nauczyciela. I jeśli o to chodzi, no to czekam na telefon od państwa właśnie, od jakiegoś nauczyciela albo nauczycielki. Może razem policzymy, ile godzinowo wychodzi pensja nauczycielska i porównamy do tej średniej. 2 2 7 3. Too long years in the way, but it won't be the same. 8 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz będziemy liczyć, tylko ja tutaj sobie jeszcze zacznę klikać, bo muszę znaleźć dokładną średnią pensję godzinową. Ale najpierw przywitam pana Łukasza na naszej antenie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, czy się słyszymy? Tak, bo tutaj jeden słuchacz zadzwonił z tą prośbą o wyliczenie średniej godzinowej pensji nauczycielskiej, więc ja tutaj już jestem przygotowany w kartkę papieru, długopis i kalkulator na komputerze, więc słucham pana. Najpierw niestety niewygodne pytanie. Ile pan zarabia miesięcznie? No właśnie, czy takie moje prywatne zarobki, czy zaczynam od tego, co oficjalnie wszystko mówią, czyli tyle, ile zaczynam. To się robi coraz trudniej. No proszę powiedzieć, ile pan zarabia? Panu policzymy tę średnią pensję, jeżeli pan oczywiście jest gotowy na dzielenie się takimi informacjami. Oczywiście pracuję jako w szkole państwowej, więc tutaj dochodzi też dodatek stażowy, więc nie wiem, jak go odliczyć, ale tak naprawdę powiedzmy, że niech to będzie 4000 zł na rękę. 4000 zł na rękę, dobrze. I teraz ile pan pracuje w tygodniu? Przy tablicy jest to około 18 godzin. Biorąc pod uwagę, że kartkówki same w domu się sprawdzą, materiał sam się przygotuje do lekcji. No dobrze, ale ile to wszystko zajmuje w takim razie wszystko w domu? Tak po prostu, z automatu. No dobrze, także... a gdybyśmy mieli podsumować też czas spędzony na przerwach w szkole, bo to też jest czas pracy, i ten czas w domu nad tymi kartkówkami, klasówkami i tak dalej, to ile by to było czasu? No myślę, że uśredniając, tak teraz patrząc, to myślę między 30 a 35 godzin na pewno jest to tygodniowo. To policzmy panu 30 godzin, żeby trochę na korzyść tego słuchacza, który wątpi w te zarobki nauczycieli. 30 godzin, no i teraz jeszcze jedna zagwozdka, bo jeśli chodzi o miesiące wakacyjne, o co na pewno zaraz słuchacze będą tutaj dopytywali, to tak, ile w tych miesiącach wakacyjnych czasu pan pracuje godzinowo, przygotowując scenariusze na kolejny rok szkolny, albo jeszcze podejmując jakieś działania z tym rokiem szkolnym, który już oficjalnie się skończył, ale jeszcze pan ma jakąś pracę do wykonania? To w czasie wakacji to bywa różnie. Z reguły 8 dni mamy być gotowi do bycia ściągniętym, ale tak naprawdę trzeba odliczyć jakieś 14 dni kalendarzowych, czyli, bo pozostałe dni to jest gwarantowany urlop, to nie są wakacje, tylko po prostu urlop musimy wtedy wybrać w jednym ciągu, bo takie są przepisy, my nie mamy innego urlopu, więc wybieramy go wtedy. Więc policzmy jeszcze może 10 dni roboczych wakacji, bo na pewno tyle jest. 10 dni roboczych wakacji. No jak znam te nauczycielskie wakacje, to będzie pewnie tego odrobinkę więcej, zresztą na pewno zaraz słuchacze się do tego będą nie liczę urlopu oczywiście, płatnego. Ale dobrze, to liczymy. W takim razie powiedzmy, że zmniejszamy te 4000 zł o jakąś tam jedną, znaczy zwiększamy ją o 1/12, znaczy czas pracy, przepraszam bardzo, więc zamiast 30 godzin będziemy mieli 22. Szybko teraz muszę podzielić 4000 przez 22 godziny. Kalkulator odpalam, zaraz się nam utwór skończy. 44 godziny, nie, co ja powiedziałem, 4000 zł dzielę przez 24 godziny zmniejszone o ten wymiar. 100, coś źle policzyłem, coś mi źle wyszło, bo wyszło mi... Bo to liczy godziny pan godziny tygodniowo. Tak, a trzeba policzyć miesięcznie. Chyba musimy wrócić jeszcze do tej rozmowy na antenie, ale to już po godzinie 17. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę twojego biznesu w wyjątkowej wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 65 tysięcy złotych netto, a największy z rodziny Ford Transit od 99 900 zł netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine za 4399 zł. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 294 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.